de dola kaşlarım, çatılıp yan kimin arazileriz. Onun rengi tabiyetten karışık, besmesi sürmen sigarası nergin, besmesi sürmen sigarası nergin, besmesi kara nergin, sürmesi kara nergin. Varsa dünyara nergin, gel ele çara nergin, besmesi kara nergin, sürmesi kara nergin. Var sözüm yara nergis, gel öyle çara nergis. Söyle gelin aydız kanalısan, olmaya dağların marılısan. Mala filan aşkı ve mana bağlasın ol. Yaralıyam yüreğinin derdine deva ol. Yaralıyam yüreğinin derdine deva ol. Basması kara nergi, sürmesi kara nergi. Varsa dünyara nergi, gel ele çara nergi. Basması kara nergi, sürmesi kara nergin, varsa dünyara nergin, gel ele çara nergin. Hanım hiyalı çaşı, muhabbetin kemendine dolaşır. Kumar gödün hansı köte sataşır. Takılmır derginin çaresi nergi, takılmır derginin çaresi nergi. Vesmesi kara nergi, sürmesi kara nergi. Varsa dünyara nergi, gel ele çara nergi. Besmesi kara nergis, sürmesi kara nergis. Var sözüm yara nergis, gel ele çara nergis. Yeah.